Vino, viața cea veselă și veșnică și puterea cea toțiitoare, întru toți sfinte, făcătorule de viață și ziditorule Duh, cel ce ești de aceeași cinste și stăpânire cu Tatăl și cu Fiul, a căror dumnezeire este una în trei fețe, de aceeași vrednicie, de aceeași voință și de aceeași putere. Vino, Doamne al meu, pe care te-a dorit și te dorește sufletul meu cel ticălos. Vino, cel ce te-ai făcut însuți dorire întru mine și m-ai făcut să te doresc pe tine, cel cu totul neapropiat. Vino, bucuria cea neîncetată, desfătarea și slava mea. Vino, suflarea mea, viața mea și mângâierea sufletului meu. Fă-te cu mine un duh, Stăpâne prea bunule, fără de amestecare, fără mutare și fără de schimbare, Dumnezeule a toate. Fă-te mie toate întru toate, hrană negrăită și neîmpuținată, care să se verse de-a pururea în sufletul meu și să curgă în inima mea. Îmbrăcăminte care strălucește și arde pe diavoli, curăție pe care o dăruiești celor care se spală cu lacrimi sfinte și nestricăcioase. Fă-te mie, Doamne, lumină neînserată și soare neapus, strălucindu-mă pe mine, cel ce nu te întorci de la nimeni, din ceea ce te doresc pe tine, ca să fiu acoperit de întunericul păcatelor. Depărtează de la mine, Doamne, toată înălțarea cea pierzătoare și dă ochilor mei întreagă înțelepciune, pune frâul limbii mele și supune auzul meu poruncilor tale cele sfinte. Dă-mi răbdare întru scârbe, înțelepțește și întărește inima mea într-o îndelungă răbdare, într-o nereutate, într-o înfrânare, într-o împreună pătimire, într-o milostivire, într-o dragoste, într-o smerită cugetare și în pace cu sine și cu toți și mă întoarce de la lenevie și trândăvie întru care m-am desfătat până acum. Dă-mi mie deslușirea lămurită a gândurilor ca să știu pe care se cuvine a le alege. Dă-mi să cunosc meșteșugirile diavolilor și pe acestea împreună cu gândul a le lepăda. Dă-mi ca să-mi tai voia mea întru toate și a atârna toate cele ale mele de purtarea ta de grijă și de acolo a nădăjdui folosul. Că la tine este viața mea, lumina mea și mântuirea mea și pe tine te binecuvântez și te slăvesc și ție mă închin împreună și celui fără de început al tău, Părinte, și purcezător și Fiului, celui împreună vecuitor și de o ființă cu tine, întotdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.